شب بخیر کوچولو. به نام خداوند مهربونی که شما رو خیلی دوست داره، ما رو هم دوست داره، ما هم که عاشقشیم، ولی خب شما رو یه جور دیگه آفریده، یه جور دیگه دوست داره. خوش به سعادتتون بچه ها. راستی فردا چه روزیه میدونین؟ بله، فردا یه جشنی داریم، عید قدیره، روزی که حضرت علی علیه السلام به جای حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می نشینن، یعنی جانشین ایشون میشن. این روز خیلی مبارکه. به شما و بزرگترهای توی خونه تبریک میگم و میریم سراغ قصه به اسم شربت شادی. وسط یه شهر بزرگ با خونه‌های جور و جور و آدمای خوب و بد، بازرگانی پولدار زندگی می‌کرد. بازرگان تجارت می‌کرد. اون سرزمین‌های زیادی رو دیده بود و از راه تجارت ثروت زیادی به دست می‌آورد. بازرگان به هر سرزمینی می‌رفت سوقاتی می آورد. یه سالی از راه دریا به چین رفت و سود خوبی کرد. از اونجا شربت شادی سوقاتی آورد. می گفتن هر کسی از اون بخوره قصه هاشو فراموش میکنه. مدتی گذشت و بازرگان از سفر اومد. دوستان و آشنایانش به دیدارش اومدن. بازرگان مرد مهمان نوازی بود و از همه مهمانان خوب پذیرایی میکرد. اما عزیزای من، مشکلی بازرگان رو رنج میداد. در خانه پسری داشت چاق و توپل و متاسفانه بی عرضه که همیشه برای بازرگان درد سر درست میکرد. چشمای پسرک چپ بود، همه چیز رو دوتا میدید. مشکل بیناییش درد سر بازرگان رو دوچندان کرده بود. اون روز پسرک از مهمونا پذیرایی میکرد، اما چون همه چیز و همه کس رو دوتا میدید مشکل درست میشد. مثلا بشقاب میوه کسی رو جلوی دیگری میذاشت یا کفشای مهمونا رو اشتباه جفت میکرد. بازرگان مدام عصبانی میشد و خلقش تنگ می شد. خلاصه کم می گذشت و مهمونا کم کم رفتن. موقع ظهر بود. یکی از تاجرای بزرگ شهر به دیدار بازرگان اومد. اون تاجر به تازگی از سفر اومده بود، از سفر هند. اما موقع برگشت کشتیش غرق شده بود و همه سرمایش رفته بود توی آب. تاجر خیلی غمگین بود، دیگه سرمایه نداشت. بازرگان کنارش نشست و به درد دل اون گوش کرد. بازرگان گفت: قصه نخور دوست من، تو تاجر بزرگی هستی، بازم میتونی با تلاش سرمایه تو به دست بیاری. اما تاجر خیلی ناراحت بود. سخنان بازرگان در او تأثیری نمیذاشت. در این لحظه بازرگان به یاد سوغات چین افتاد. تصمیم گرفت از اون شربت به دوستش بده. بازرگان پسرش رو صدا زد. پسرک در حالی که دهانش پر از غذا بود گفت: بله پدر. بازرگان گفت: به اتاق من برو، اون شیشه ای رو که در تاخچه گذاشتم بیار، دقت کن یه وقت نندازی. پسرک به اتاق پدر رفت و تاخچه رو دید. مثل همیشه دو شیشه دید. پیش پدرش اومد و گفت: پدر، کدوم یکی رو بیارم؟ هر دوی اون شیشه ها شبیه همن. بازرگان نمیخواست تاجر متوجه مشکل پسرش بشه. با خنده و خجالت گفت: آه درست میگی پسرم، اونجا دو تا شیشه است، یکی رو بشکن و دیگری رو بیار. بازرگان فکر میکرد با این دروغ میتونه جلوی دوستش آبروداری کنه. پسرک سنگی برداشت و به اتاق رفت. بله، سنگ رو پرتاب کرد. اتفاقا سنگ به شیشه خورد و شیشه شکست و شربت شادی ریخت روی زمین. اومد پیش پدر و گفت: پدر، خیلی عجیبه، من با یه سنگ زدم اما نمیدونم چرا هر دو شیشه شکست. بازرگان با دست به پیشونی خود ایستاد و گفت: وای خدایا، چه بکنم با این پسرم و این مشکل چشماش. بچه ها، تاجر با دقت به پسر نگاه کرد و بعد پی برد که اون بچه خیلی تنبله، ظاهرش نشون میده، و از این که با سنگ زده بود هر دو شیشه رو شکسته بود که در واقع یه شیشه بود، خندش گرفت. بعد که حالش خوب شد گفت: تاجر عزیز، تو به هدفت رسیدی، تو میخواستی منو با اون شربت خوشحال کنی اما نشد. این کار پسر تو که باعث شد هر دو شیشه بشکنه من رو به خنده و شادی انداخت. دست درد نکنه. امان از دست شما گلگلیا که گاهی کارایی میکنید که منم خندم میگیره. انشالله همیشه باعث شادی دیگران بشین، درسته؟ خب عید فرداتون رو تبریک میگم به خودتون، به مامان و بابا و کل خانواده. روی ماهتون رو میبوسم. انشالله که از این عیدها فراوون ببینید. باشه، خدا نگهداره همگیتون.